الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البيهقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو رب العالمین ستاسو پدی کلی او خاص کر پدی محلے باندې لوی انعام او احسان دے چدی دے کہ ستاسو مولانا صاحب دا قرآن پاک درس شروع کرو او دا اللہ دا کتاب ترجمے بیانو لا وغا اختتام ترسید لی زما عزت مندو دنیا کی دیر دا خوشحالی سیزن منگ جڑ کری و رب العالمین پخبل کتاب عالیہ کی فرمائی چے اے زما بندگانو کو دنیا کے پسبانے حقیقتاً خوشحالی دل پکار دی ناغد کتاب اللہ علم او عمل چ اللہ چا طور نصیب کی او دا اللہ بندگانو دا وڑا خبر نہ دا چرا اللہ سا مسلمانان بندگان دا اللہ پا یوکور کی دا کتاب اللہ دزدکولو پنیت راجبش حدیث دا مسلم شریف کی راغلی او دا حدیث مشکات شریف کیم ذکر دے. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نرا جمع کی گی سا قوم دا اللہ پدی مساجد و جماعتنو کے دا صد پار یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فی ما بینہم دیر پار را جمع کی چل اللہ کتاب لولی داغی درس و تدریس پخپل منس کی کئی مگر کل چی دغه قوم د قرآن پاک د زدکڑی او دلستو په سبب راجم شی نو حدیث پاک کی راغلی الا نزلت علیہم السکینہ پدی خلق سکون اطمینان د الله د طرف نه نازلی گی. نانن گور هر سڑے وی پریشان ہے لوی لوی نوکرو پا لوی لوی عہدو دی لوی لوی مالدارو کی دی وہ پریشان دی دا آرام او د سکون شے اغد کتاب اللہ و علم و عمل لے تاسو گو رئی دا سے با سوک پیدا نکی آبد سرا اڈو بدبخت ہے چی اغد اللہ کتاب زدہ کئی یا خیئے وی چیر تنگیم چی کلب دا کتاب اللہ خول بسکوم او کلب ازدکول بسکوم دا سے بچے تا سوک پیدا کئی سکون اطمینان دیتا ہوئی چی او سڑے پا یوکار مطمئن دے او تر مرگ پوری داغی پری خدولا تیار نرے پا دی خلقو دا اللہ دے طرف نا سکینہ و سکون نازلے گی. اور آگلی دی حدیث کی وحفتهم الملائکہ ملائک دا سی خلقو نگیر چاپی رش وغشیتهم الرحمہ دا مسلم شریف حدیث تے یو خدا اللہ رحمت نازلی دلی یو دا اللہ پر رحمت کی پٹی دلی دا کتاب اللہ خودن کی اس دا کون کی دا سید البشر دا مبارک خلیل روتی جی پر رحمت کی اللہ پٹائی وذکرہم اللہ فی من عندہو اللہ دا سی خلقو دا ملائک روان دے ذکر کر اللہ دا منگو تاسول دا کتاب اللہ دا ناس دے او دا دے دا ذکری توفیق را رسیف کی بلکہ گورا زمان استاسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی خاتم النبیین لے داغی گورا دنیا تا دراتلو مقصدم دادے کتاب اللہ زدکول کتاب اللہ خول پدے زان پویول دے پا سبب خپل عقیدہ و عمل پاکول تاسو الحمدللہ اکثر حافظان طالبان او کم عوام رونم دی ناس بای قرآن نخبر یا تلاوت کوئی لمبئی پارا کی چکل ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف جوڑ کو او دا بیت اللہ شریف دا تعمیر نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ شو نو دعا غواڑی اگا دعا کی وی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے زمارا با استا دا حکم مطابق استا کور میں جوڑ کو بیت اللہ شریف میں جوڑ کو اس دی مکی والو کی پیغمبر رو لے گی خمن ہند دوینا دی عرب دی چی نبی معربی وی دی بشر دی چی نبی بشر وی اس سوال دا پیدا کی چی دا امام الانبیاء و خاتم المرسلین او خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراشی دا اللہ دا حبیب دا راتلو مقصد سدے ابراہیم علیہ السلام وی یتلو علیہم آیاتک دی عوام و تبستا کتاب والا آیاتن اللی دا یو مسئلہ بائی زیونو کی بازی خلق ریستی چی عوام علیہ دا قرآن ترجمہ بنکے وی دی لے دا سوار لسولو مضروعت تے وی دی خبروان دا نا پو خلقو خبر دا آغا شروط کے چالی کری و یرا مفسر دا پار دا شرطون دی چی تفسیر لکی دا خود قرآن پاک نستے اللہ وی اللہ غزات بعث فی الامین رسولا منہم عوامو کی ددین پیغمبر را لے گلے اس دا پیغمبر بس کئیتلو علیہم آیاتک اے اللہ دی عوامو تبستا دا کتاب الفاظ خی بعض علاقوں کی دخل کو الحمدللہ دا قرآن سر شوق وی خوچ قرآن لفظی ہوئی یاد آغی حفظو کی ہوئی بس نو آیا دا اللہ دا حبیب دراتلو مقصد دا دے چی تش الفاظی او سڑیز دکل او بس ختمیو کو اس دی تلاوت کی وینا ویعلمهم الكتاب او دا دا اللہ حبیب بدئیت دا کتاب اللہ دا مانا تعلیم ورکی دا کتاب دا مانا بے پوئی نو یو سڑی دا قرآن اگا مانا ازدکا نو بس خبر اخلاص ہو شوینا والحکمہ دا حدیث پزری دا قرآن تشریف ورتکی اس یو سڑے دا قرآن الفاظ وی یا قرآن مانے ازدکا یا حدیث وی نو آخر دے دمر محنت ماسوتن تیار کی راتلل للی مقصد سرے ویزکیہم چی اقائد دا شرک نپاکشی اعمال دا رسومات و بدات نپاکشی اور طول سیرت و صورت ظاہر و باطن دا اللہ دا حبیب پا سنت وان رنگشی دا دنیا تا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا راتلو مقصد دا غسان دا کرنے دا قرآن آیات تے کرنے دا اللہ دا حبیب دنیا تا دا راتلو زمائی ذتمندو دا غا مقصد دے چمنگو تاسو طول کتاب اللہ لکینو دا زدکو دا سی بکو کنو بکو طول وعدو کئی چمنگ با قرآن زدکو یا با قرآن خو چالا چیز در یا بے خیو چالا ندے دا سب کئی لازو چت کئی چیزا وعدہ کری چی یا اللہ من بستا کتاب دا زدکو لو کوشش کو زکا یادو ساتی دا اللہ بندگانو دا قرآن پاک نبغیر یو سڑے اللہ والا جوڑی دینشی دا سمرا محنتی رو چی خلق کئی مقصد سرے چی اللہ والا جوڑ شی دے سالک چی دا مجل خلق رازی یا آباز مجاہدین پدے سالک پدے غارون کے وردن ندی او شہیدان کی بچی یتیمانان پاتی کی زنانے کنڈ پاتی کی دے طولو مقصد گرے سرے اللہ والا جوڑے ندی اس اللہ والا بسنگ جوڑے گی قرآن پاک پخپل داویلی چی او سڑے با اللہ والا سنگ جوڑی گی سورہ آل عمران کے فرمائی ددرے میں پارے پاخر کے ولیکن کونو ربانین ہر پیغمبر چی دنیا تراغلے دنیا والا تیویلی اللہ والا جوڑ شئی او سا اللہ والا سنگ سڑے جوڑی ندا بچہ تزنگل لزی او کا غار کی بن نوزی جب آج خلق ہوئی را غرونو کی بن روزی و سلوی خرزی بچلہ تیرے و بیابدر نوالی جوڑی گی ہر پیغمبر دنیا تدا پیغام روڑے اللہ والا جوڑ شئی سوال دا پیدا کی چی اللہ والا جوڑے دوسن صاحب دے وی بی ما کنتم تعلیمون الكتاب و بی ما کنتم تدرسون اللہ والا با علا جوڑی گی تا سنا دا اللہ دا کتاب تعلیم بخلق لور کوئی دا کتاب بخلق لخے خلق با پدے پویا ویدی لب خلق را بلے بما کنتم تعلمون الكتاب اللہ والا بدرنا علا جوڑی گی چتا سدا اللہ دا کتاب تعلیم بخلق لور کوئی و بما کنتم تدرسون او اللہ والا با علا جوڑی گی چتا کتاب بیا بیا لولئی دا علماء ناستی تدرسونی ہوئے عربی کی وی در اصل کتاب کر رہو وے وے چی ختمی گی نو بیا بے شروع کے نام گورے نے چی اوزل تاسو ختم کو کچھ اٹی شوا نو بیام اللہ والا نجوڑی گئی کہ او سڑی رمضان شریف کی قرآن راواغ سو طول کال چٹی دا بیام اللہ والا نجوڑی گئی دا علماء ناس دی بیما کنتم تعلیمون الكتاب دیتا وی چی بس خو شورو دی کنو تر مرگ وی خلقو لخے او چی قرآن دی شورو کل نصبے کے تر مرگ پوری وزی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بارکی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری اور نور محدثین ذکر کری و اخیر عمر کی سپلے لاسو کی نیولی دوی والو نو ایسا ورطای دا تر کمی پوری بے علم زکے پی گئی پا خبر وان اگو ورطای دا تر لحد پوری خبر دا پی گئی پا خبر وان چو لحد و قبر تر سیدلے نیم دیو جن دا اللہ حبیب فرمائی لی و ایدو حارسان دیو مڑینا یو دا دنیا حارس دے یو دا قرآن و سنت دا علم حارس دے قرآن و سنت والا طالب مڑی گینا تردی چی انتہا بے جنت تشی اللہ ازمگو استاسو پزنو کی جو کتاب اللہ سرمینہ و محبت پیدا کی ور ازمگو دا زوال وجہ دادا دا مشہور خبر دا وی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چی کل دا مالٹی دا جیل نراغر دا انگریزانو دا لاسے ریر تکلیف تیر کرو دیر تکلیف تیر کرو نچراغ دارلوم دیوبن کی دا خلق را جمناس تو لیلو شاگردان شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وسلم ماد دی امت پا زوال بانی کو سوچو فکر رکو نزدی نتیجی تورا سیدم چی دی امت کی دو سی زنو کمی رہے اگر دقا سفر کی اگر تفسیر لکلے اگر لیسی ترجمہ دی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وسلم علماء لکلے ایجیب واقعہ و جیاز سمندر کی چپو پا مخا کنو دا آگی مسودہ ور سروا دی تفسیر وہ چیز جیاز ڈوبی گی اور تو ڈوبی گی نو مسودہ کو بچکی گی نا وہی چیز جیاز چپو پر مخا کو شاگردانو لیوی دا مسودے دا بچکی دو کوشش بکوش دمر مینو د دې سره چې دا زما د ټولې زندګۍ سرمایه ده او ادا به وي قیامت کې الله وي چې تا ما ته سروړي زبام الله اسمی لی ضروري ما به قران ترخ کې نیولې زبام الله ما ستاسو کتاب خدمت کړي شیخ الحمد رحمت الله علیه. نو هغه عظیم شخصیت دارلوم دیوبند کې شاګردان او توحید امت کې د دو سيزونو کوي یو د قران د تعلیم او تعلم او دویم د جهاد فی سبیل الله. یو د قران پاک د تعلیم او تعلم او دویم د جهاد فی ننم ګور هغه کمې ده کنه هغه کمې ده کنه یا خو یو داسې جذبه او د امت ماشومان با پا غزاگانو که دا اللہ حبیب لرالل او دا سی پا پنجو بولادو چی زما عمر او زما قد سیواشی چی مالم دا جهادی جازتو کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ غزوی احد کی راغ دا اللہ حبیب ورطوی تا ماشومی اجازت در لرشتا غزوی خندق کی دا اللہ حبیب تا ویزو سلوی شوی او پینزل نسکال عمر میرے دا سی جذبه دا ماشومانو جوڑاو دا سی جذبه دا ماشومانو جوڑاو او دا قرآن دا علم سوی د قران علم خدا سے ہو چې هر صحابی د قران سره یو پوره تعلق. اصل کې مرګ ورو مالوی دی مسلې توحید به بیانې خود قران طرف ته شرکله ترغیب ان شاء الله ورکو قران تکینه ير سبب پکې مخیل راشي او خیر ان شاء الله مسلې توحید کو وخینو بیانو کنه مسلې توحید بیانو پنده شیخ رحم الله بوي کچا بولے سموزو اور کچے رفلانی مسئلہ بیان کرے اخر کی بیوی لگ با توحیدم بیان کم ویدا غمگا نشرا چی توحید میں نہیں بیان کھڑے کنے وی کار نکی گی پھر گئی پھر ربا کی لکا بائی سڑی او نشائی کنا اگر لکا تار سوار کی ناوی ار آغا پکی نشتا نو انشاءاللہ مسئلہ توحید رسو بیانو درس چکی گی اسی مغی کی توحید بیانی گی دا صحابہ کرام و دا قرآن پاک سر بے انتہا شوق اصل فتاوی کی ذکر کری البدایہ والنہایہ نور تاریخی کتابوں میں ذکر کری وہی ہرکل چکل دا صحابہ دلا س ڈیر شکست کھڑو ڈیر ماتے کھڑا نو یو عربی جاسوس رولی گل اطلاڑ شدا اگر جدا صحابہ کی کم صفات تھی چھ زما دا دور لخکر او دور اسلحہ دا مقابلہ کی ناکام دا او دیران ملکون آلی ناغ جاسوس چراغ سورج صحابہ کراموں کے پاتے شو ناغو قتل چه صحابه طول اشفد قرآن تلاوت کئی طول اشفد قرآن تلاوت کئی او درازی هر سڑے مجاہد دے نو جاسوس چراغ حرکل تو یہ بادشاہ ویداد اللہ دا حبیب صحابه کرام دا سیوی باللیل رہبانن و بالنہار فرسانن ویدشپی اریو سڑے راہب جوڑشی او داغد خیمیو دا کورن دا قرآن دا تلاوت وازرو چتیگی اللہ حبیب ویلو تا سولما انکه ته پوسوکای و ما ته درزه د صحابه کورونو پتن لګي او د شپې لګي ودا پس ود قران د تلاوت په आवाज باندې وی باللیل رهبانن و بالنهار فرسانن درزه هر یو مجاهد ده او د شپې هر یو الله ته جوړی دن کې ده او قران لستواله ده موږ نن د قران پاک نه ډیر د الله بندگانو لريو ادي لوګو رای کنا زمون استاسو دا سور لوی لوی کلی دی پاگی که ڈاکتران شتا انجینئران شتا پکی سیاسی لیڈران شتا خوک پکی نشتا نو قرآن عالمان نشتا دا وید دیر مولا دے و دا افغانستان مولی سیب دے نو دا پتی دیسا گلی ورے دلی جتا پخبلو بچو قرآن دستکے خیال مرسی خبری لکنا دین اصل کی قرآن اے یو سیش ری چاخو اخی اسی ایمان سر ہوائے دیر سی زون استاسو خوخو اللہ نمو وقتلو درے کل کا درے نکل بازی شی غواڑے نو کال پکی تیر شی بازی کی دو کال تیر شی کچھ غواڑے نو در کئیے کچھ دا قرآن و دین حقیقت کی زمون خواخوے پا دے بدن کی مخواخوے پا کور کی مخواخوے پا غم و خادے کی مخواخوے او اللہ نمو غختے نو دا بخامخا کور ترہ دن بشے خو قرآن دین گرے سے منگوئی خو خواخ منے دا عام مشاہدات او مشاہداتو نسو کنکار نکئی پا مور و پلار چی کم شی خوگ لگ لنبے چا تا پیش کئی مور پلار والے سے اسے خوب لگی ڈومبے چالو ور کے کپ منگ قرآن او دین او دا اللہ دا حبیب سنت خواگ لگے دے نظموں بچی بے پزید سکولنو پا مدارس دینی او کے دا با حافظان جوڑے دے خود دین مخواخ نہ دے پہ گئی تا خبر بات اللہ از ہمونگ استاسو پزنو کی دے دین محبت واچ بیا زمائی ذتمند دا قرآن دا زدکڑ دور آجر او سوابو لے دے منگو تاسو چکم ایمان او اسلام اسلام کو اغا ایمان او اسلام گورے بغیر دا قرآن نزدکی گی دا مفصل ایمان دا بغیر دا قرآن نہ نزدکی یو اجمالی ایمان دے سڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نو اجمالن دے مسلمان شو اجمالن ایمان ازدکو ایمان تفصیلی دا پا قرآن کی ازدکی دا شان دا کنا ایمان تفصیلی دا پا قرآن پاک کی ازدکی اور دا دا توحید مسئلہ گورے اتفاقیم دا دباز عوام و یا دباز ناپو ذہن کی دائی چی دا اختلافی مسئلہ دا گورا دیر خطرناک خبر ہے ٹھیک دا چی توحید مسئلہ اختلافی دا خو پا من دا مومنان و دا مشرکانو کی ہر چی پا من دا مومنانو کی رن دا اختلافی مسئلہ نرا مال آیات ہم ستاس روان دے ولستو دا اللہ حبیب اہل کتاب تویلیو اللہ وی اے حبیب فرمایا یا اہل الکتاب اے کتاب والو تعالو راشی الى کلمت یو کلام تا یوی خبرتا سوائم بیننا و بینکم چی دا خبر برابر دا پمنزم گوستاسو کی برابر دا مانا دا دین کی پدی کی اختلاف نو یو اسمانی کتاب کی پدی کی اختلاف نو اغا مسئلہ صدا اللہ نعبد الا اللہ عبادت و بندگی با ما سوا دا اللہ ندبل چانکو ولا نشرک به شیئا نبشرکو دا اللہ سرس شیب شی ذکر کو شیسا اون بن شریکو گٹ بن شریکو مڑے بن شریکو جوندے بن شریکو بابا و شہید و ولیو پیریان و انسانان سوک بن شریکو ولا نشرک بہی شیئن نب شریکو دا اللہ سرس شے اللہ دے موتا سو شرک نو ساتھی اے ویٹون مسلمانان شرک نڈیر لوی نفرت وی دا شاندکنہ خو بعض اوقاتو کے منگ کی شرک راضی خو منگ پی پوئی گنا خدا یو مسئلہ دا علماء کرام ناس تھی وی کد نا پو ہی دو جنے و سڑے پا شرک کے مبتلا دے نو دا نا پو ہی او دد دا جہل سبا دا اللہ دربار کے دد پار عذر نرے کنو پوئی گئی پا خبرہ زکا اللہ دیش پارے قرآن را لے گلے خاتم النبیین را لے گلے او دا دیو طول خبر و وضاحت شوے نو دے گورے پا ناپوہی معذور نرے دیر خبر زمان پا معاشرہ کی دا سی بھی چی منگا گئی تا شرک نوائیو خو آغا شرکی نو چکل آغا شرک دے و منگ پا کی مبتلائیو نو دا خطا صدو لما نو مسئلہ ورے دلیکن اللہ فیصلہ کری چی ان اللہ لا یغفر و یشرک بیہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ را گناہ معاف کئی خو شرک نماف کئی دا مشرک دا پارا امیشا امیشا جہنم دے اور دا اللہ حبیب بم گورے شفاعت کئی خو دا مشرک دا پارا با شفاعت نکئی دا اللہ حبیب فرمائی زبا شفاعت کوم خو زما شفاعت دا چاہ دا پارا دے وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئن زبا شفاعت کوم خدا آغا چاہ دا پارا چی دے مرشو او دا اللہ سرے اس یو شے شرک نی گرزو لے اللہ دے منگ دا شرک نا پام نو مانو ساتھی گورا دا شرک دا علماء کرام ناس تھی آسان آسان چی منگو تاسو پی پوچھو اس دیکھو علماء دو تعریفو نکڑی یو شرک سے توئی دا اللہ پا عبادت کے بل سوک شرکول دا خبر لیا دیکھنا عبادت دا چا حق دے دا رب العالمین حق دے پا دا عبادت دا اللہ کے دا اللہ سر بل سوک شرکول دے تا شرک ہوئی جو ہم دا شرک تعریف دا دے دا اللہ خاص خاص صفتون دی دا صفتون ما سوا دا اللہ نبی لور کول ولی لور کول مڑی لور کول جوندی لور کول اونی او گٹی او قبر لور کول دی تا شرک ہوئی لکہ مثال پتور بانے گورا عبادت دارو کو عبادت تے کنا سجدہ عبادت دے کنا آجزی سرموز کے ادھرے در عبادت دے کنا دا بیت اللہ نا تواف کول عبادت تے کنا دا حجر اسود خلول دا عبادت تے دا خانہ کعبہ دے غلاف دلان دے سرور دن نکول او اللہ تا جڑل عبادت تے کرنا اس دا کارونا بل چاہ تا کول ما سوا دا اللہ نا دا شرک راجی لکن اپوہان گو رہے رکو کئی تا سو داخلو خو خیار دی خار سر نجدی تعلیمی افتے باز اوقاتو کیوں پیرانو تا باز خلق باقاعدہ سجدی کئی رکو والا کئی باز انو کی دا سیوی چٹول کال و مور او پلارنا فرمانیو کی اور ٹول کال و انگین دے دس خرخواہی بیزتیو کی نو دا اختر پر روی راز دا اختر راز جی پخپو والا پریوزو پی دی پخ برابار پخپو پریوزی کنو پریوزی او یار بازی دا امیو لکو نور سکے پخپو بدر لپریوزم پخپو حدیث مشکا شریف کی راغلی دویم جل کے انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام توئی دا اللہ حبیبا من نیو سڑے ضرور سر ملاویگی آیا سر ولکت کی دا اللہ حبیب وینا زمون طول فقہا لکلی سر ٹٹول ما سوا دا اللہ نا انحنا کول سر ٹٹول دا رکو پا شکل کی تعظیمن دا بل چاہتا مکروح دی ناروا دی و حرام دی دارنگی سجدی زمائی زتمند و باز خلق قبرنو تکی او که زمون وستاو دے ملکی نکی گی نو پنجاب کی گی دل تک سجد قبر لنکی خو تواف تے کئی وی دا فلانی بابا دا قبر نچی پا یو ساو پی ریو گرزی دنو حاجت بری پورا کی گی دے مصران نتپوسو گئی پخا بیدا سوی بای زنانا لڑشی توافو نتے کئی علان کے تواف یو دا بیت اللہ شریف حق دے تواف سرے یو دا بیت اللہ شریف حق دے دبل جمعات دبل قبر نا تواف کول پا شریعت کی حرام دے بیا داغی جاروگان پزان وئی ابائے زیونو کی دا غلاف سر گٹی تھڑی دو گٹی تھڑی دی چادری گٹی تھڑی دی دا حاجتونو غاڑی سوک پی دیوی بلائی او دا سناپو مخلوق راغلے کی او سڑے ورطوئی سجدہ مکوا دنا حاجتونو مغواڑا وئی بس دا اولیاء نمانی او دا اولیاء اکرام و کرامات نمانی ورا اولیاء چی نمانی دا اولیاء و کرامات نمانی پا غدی دا اللہ لانت وی خودی لچا کرامت ویلے دا خدا اللہ یو ولی تا دا خدای توب مقام ترسے چی دا آغا نا حاجتو نا غواڑے دا آغا دا کبر خار سٹی مالگی سٹی او دا ویچی دا جنڈا دا ولدی دا پارا اڑم چی دا نظر دے او دے بخبریگی او پر از دا قیامت زما کارو نا وکی قرآن پاک ہوئی چستا دا جنڈی او دا ڈیوی او دا غلاف او دا نظر منخت نا دا طول اولیاء نا خبر دی قرآن پاک کی اللہ فرمائی سورہ یونس یو لسم پارا کرا دی اللہ وی ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکو مکانکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون اللہ وی پکمر چدا طول اولین و آخرین برا جمکو سورہ یونس تے او یو لسم پارا را اللہ فرمائے چھے دا ٹول را جمکو ثم نقول للذین اشرکو بیا بوا یو آغا کسانو تا چی شرک کڑو مشرکانو مکانکم پدی خپل زیودری گئی چی قدم گر پورتن کئی انتم و شرکاؤکم تاسو مدری گئی او استاسو غی صداران لی مدری گی اغلات منات اوزا اغاولیاء و بزرگان چتا صورت عبادت کولو اللہ وی فضیلنا بینہم جدا والے براولو پمند جوی کی مشرکان بے یو صف کے ادرو معبودان بے بل صف کے ادرو یا فضیلنا بینہم اغا دا شرک دا وجی نچر دے کم تعلق جوڑو اغا جدا والے با پمند جوی کی راولو وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون دلی مشرکان وی صداران وی تاسو ہمون تا عبادت نکولو تاسو ہمون لے عبادت نکولو نئی وی نمون خو رکو کڑی سجدمو کڑی ستاسو دنم نظرم نختمو پیش کڑی نگورا تمام اولیاء تمام معبودان باطل بوی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین علماء تفسیر لکھی ہوئی آیات کے قسم نے تمام معبودان بوئی تمام اولیاء بوئی زمونگ دی قسم وی پا اللہ اللہ زمونگ استاسو پمنز کی کافی رے چی مونگ استاسو دا جملہ و عبادتونو ننا خبر ایو کچرے نل دی خلقو لنا پتو لگی چی بابا اولی زما دا جنڈے نا خبر نرے او زما دا غلاف روڑو نا خبر نرے او ما چی دیکھ پو قدی نا خبر نرے بے کار سرے جدا کئی خو دیکھ وی اغلا پتا دا آغا پا دی خوشا لیگی نا آغا دا ما اوری نا او دا غرط کئی نا زما دا کارو نا بخام خوا دے پا اللہ وانے کئی قرآن پاک سو زیونو کی وی چی لپت نشتا سورہ احکاف کم فرمائی پینزشتم پارے پاول مخ کی وہی آیات پینزم اوش پگم کی فرمائی ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب له الى یوم القیامہ ادا یو مسلم واوری بای زیونو کی شیطان ذہن تدارا ہولی چی دا خو لما دیو دا یو مسلح کئی نور مسلح ڈکی دا غلی دا چرس او مثال پتور شراب سکل گمرائی ندا دا ٹیوی او ڈولو سرنا پودنو کی گمراہی ندا دا پکلی کی جواری کی ندا گمراہی ندا نو اللہ وی گمراہی خو ڈیری دی خو پٹولو کی او نمبر ایک گمراہی مشتا ابری لما خیال رد ومن اضلو نشت دلوی گمراہ ممن دہا غشانا یدعو من دون اللہ اقل والا لرا اغا اولیاء کرام لرا لا استجیب له الى یوم القیامہ کدے تر قیامت ہوئی چی یا رسول اللہ مدد یا علی مشکل خوشا مدد یا فلان بابا پنی کئی رو رسی گی تر قیامت لگی آدھے اللہ لا استجیب له الى یوم القیامہ تر قیامت دے دو فریاد قبلو لنشی وهم او دے مشرکانو دا معبودان عن دعائهم غافلون دا مشرکانو دا بلنی او در آمدت شنا اللہ وینا خبر دی سو کوئی اللہ وینا خبر دی او کا پتور لو لگی رسب وشی اللہ وی کا پتور تو لگی نو دا دی عبادت کا ان کی دشمن بشی وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ پرز دا قیامت چی خلق را جمشی دا دی مشرکان و بدغا اولیاء و دغا معبودان دشمنان شی ای تا پتا نیشتا ادا گورا بازی درو جوڑی ویر ادا دی فلانی ویلی چی گورا دا فلانی مرز دا پارا ببل دیل نزیز دا دی زموارم بگی پی خبر بانی دا گورا پا اولیاء و درو جوڑو لی اے دا پاولیاء کرام دروغ جوړول لی دا اللہ چی ولی وی دا اللہ دوسوی نابدانوی چی مال عبادتو کئی او زفوق الاسباب پنفی و نقصان رسول قادرم کچا دا سی اوی دا غص سزا دا سور انبیاء کے اللہ فرمائی واللہ سم پارکی ومن یقل منہم انی الہ فذالک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین چاک پدی مخلوقات کیوئی چی زما سے وعد اللہ نہ دے عبادت مستحکم ما سے وعد اللہ نہ فوق الاسباب نفع و نقصان رسول شم زم رزون لرکوم زا اولاد ورکوم اللہ وی فذالک نجزیہ جہنم دے سڑی تب مند جہنم سزا ورکو کذالک نجزی الظالمین او دارنگ سزا اور کم ظالمان ہوتا او دا چو ادارہ تدی ولی و بزرگ ولی دا اصل کی دا نسوارا وقیدہ دا نسوارا او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا غید والدی عبادت چی بکولو نو کچا بورتوی داولی کوئی وی منت عیسیٰ علیہ السلام ویل نو پرز دا قیامت با اللہ عیسیٰ علیہ السلام میدان دا محشر کی ربار کی کیسا ندا کہانی ندا بخواب خلقو کسی اچولی اجرو کی دا قرآن پاک آیات تے اللہ ریمو تصلہ پی عمل توفیق رکھ عیسیٰ علیہ السلام با اللہ را بار کی او آغا خلق بصف کی ادرائی چاہی ور ترکو کولا سجدے کولا را مدد کولوے پغیب و پوہ گنو لئی بم صف کی ادرائی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وی با ایزم آئیس علیہ السلام تا دی مشرکانو تویلیو چی ما او زما والدا ما سیوا دا اللہ ندو دا عبادت مستحق جوڑ کئی دا تا لچی دا عبادت کو لدا ورطا تاویلیو بعض علماء تاریخ لکلی چیس علیہ السلام بانے با حیبت راش و بعض مفسرین دا دی خبر رد کرے چی انبیاء علیہ السلام دا گبراہتو دیرین پامن بای وهم من فزعی یومئذ آمنون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوئی چی سبحانک اللہ پاکی رتا لر ما کان ینبغی لنا اللہ ما تدا خبر مناسب نہیں اللہ ما دا خبری نو دیکھر آخر کی بوئی ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک الہ العالمین کما دا ویلی نو تپی پوئی گے تپا حاغا سے پوئی گے چھ نمازل کی دی او اللہ استا پا نفس و ذات کی چھ سدی زپن پوئی گم انکا انت علام الغیوب او آخر کیو خبرکم ناغی طرف سے توجہ کریں عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ما خدای تستاد عبادت حکم کرے او زپ دوی گوام تر سوچ دوی کی موجودم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ اللہ چیز موجودم خما تا پتر چیز دا کولو دا کول اللہ چکل ری برو خیجولم نبیات تالا پتر تنی گہبانے نظمائی ذات مندو چی منگو تاسو اولیاء بمانی دا اولیاء نے انکار کول والا مسلمان نرے دا اولیاء و کرامت چنن منی اغا گمراہ دے دا غشان دکن خدا اولیاء و دا قبر نتواف تا دا ولی منلو کرامت نوائی پاغی جنڈو دولو ڈیو بلول دا خو پا شریعت کی منہ دا مشکاہ شریف کی حدیث تے دا اللہ حبیب وئی چی اللہ وئی پاغا چاری لانتی چی پا قبر ڈیو بلائی مشکاہ شریف حدیث تے کنا پاغا چاری سی پاغا چاری لانتی چی پا قبر ڈیو بلائی نو دا طریقہ نا زمائی ذات مندو چی موتی توافونو کووائی دا دا اولاد زموار دے او دا دا بادو لوری کولو زموار دے دا ہر مصیبت را راوستو والم شوک دے اللہ او دا ہر مصیبت کولو والا سوک دے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام بانے چی مشکلات راغلی نو پا مشکلاتو کی چاہ تا جڑلی ایوب علیہ السلام چی تلس کال بیمارو نو کم در ور او کم قبر للار دے آوی رب انی مسنی الدر و انت ارحم الراحمین اے اللہ مال تکلیف رسید لے او تا دیر مہربانے دا مہربانے کون کنام اسی وجہ نے زمائی ذات مند سمر چی در رب العالمین عبادت حق دے چی دغ عبادت کو رکو دا کا سجدہ دا کا تواف دے چی من بل چاہتے ہو نکو دیکھ دا سی نظم دا باز ناپوا دا اولیاء و دا بزرگان و دنم نظر و منخت منی وی کلا فلانے کار میں اوسو نو دا فلانی بابا دا قبر دا غلاف میں منلے او سو کوئی کہ فلانے کار میں اوسو نو یو دیگ میں دا فلانی بابا دنم منلے سو کوئی چرگ میں من لے سو کوئی گٹ میں من لے نگر دا بابا دا ولیو دا شہید دنم نظر منل دا حرام دی او دا شیش دا بابا دا ولی دنم نظر شو نو دا سے حرام و مردار دے لکہ دا خنزیر غخ چی سنگا مردار ہے دیکھیں تخبر بار دا خنزیر غخ چی سنگا مردار دا دا سے دا ولیو دا بابا دا شہید دنم نظر حرام دے نظر دا اللہ پنم بنے اولیاء کرام دا چا پنم با نظر منلو قرآن پاک سورہ مریم کی ہوئی مریم بی بی ہوئی انی نظرت للرحمن مریم بی بی ہوئی نظر میں منلے خود چا دا پارا دا رحمان دا پارا دارنگی دا مریم بی بی والد ہوئی سورہ آل عمران کی راضی ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا اللہ پا خیوٹا چکم بچے دے نو نظر میں من لے چستا دے دین دا پارا بازادوی دا مریم بی بی والد سوئی انی نظرت لک اللہ ما دخل بچی نظر تا دا پارا من لے نو نظر دا رحمان او دا اللہ حق دے دا بما سیوا دا اللہ نا دا بلچا دا نم نمانے دا اللہ چی کم عبادات تی بس دا با پدے کی بس حک شریکے نا اگر ما دا لو یو دا شرک تعریف دا دے دا اللہ خصوصی صفات مخلوق لور کن موزو پاو کم کوئی کہ پس لورنی بے بکوئی آج سورا ٹین پاتے دے حج خان حج حج نگو رہی یو دے پلو گو رہی یو دا اللہ خصوصی صفت سرے عالم الغیب سوک دے ہر زے کی دا ہر چاپ پٹو سرگن حال بانے یو شانتی پوئی دن کے سوک دے اللہ پوئی دن کے عالم الغیب سوک دے ہر زے کی حاضر و ناظر و عالم الغیب سوک دے گورا دا نبی دا ولی دا پیر دا فقیر دا صفت نہیں سکے چھے اغد عالم الغیب شی ساو دا خلق و خیار دی منکل ہوئی وی کامل پیر حاغی چی دا مورید دا طول کور دا حال نخبر دیکھیں پا خبر از منکل خدا سی وی را غلاش شوی نو افلانی جا کی نک توری گی کن پا نک کی ور تغلق کاری دی پا لم نک نک توری سو کنت ہو رہی او سوک پا گدا سی کمیس ممیس او پر تو گو سادر بویئی بام دا ساہران و جادوگر و طریقہ او سوک پا گو یا رکوڑ را بانشی وی فلانی جے کی دے او خواہ پیری دی ورسرا او پیریان دی ورسرا او بس ہا بدر لتاویز رو بس او قرآن پاک سفیس اللہ شلم پارے پاول مخت قرآن پاک وی سورہ نمل لے اللہ وی حبیب دے خبر اعلانو کا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون اے حبیب او فرمایا نپوہی گیا مخلوق چپا اسمانونو کے او حاغا چپ دیز مکو کی دی اسمانونو کے ملائک دی صالح السلام جون دے دے پدیز مکو لیا دی مڑی دی جون دی دی دی نپوہی گی پا غیب بانے پویدو والا سوک دے اللہ پویدو والا دے او ایدی مردگانو لخدور پتم نشتا دیتو المخلوق لخدور پتم نشتا ایان یبعثون چدا مڑی بد قبرن کل را پورت کولشی نو عالم الغیب سوک دے دمائی زتمندو اللہ رب العزت دے عالم الغیب اللہ دے دا چوئی را نکی حکاری او فلانی دے کی پیریان دی ورسرا او سو کوئی راش نصیب دے معلومو دا ٹول خبر زمائی زتمندو دا شریعت نے خلاف تھی پا غیب و پویدن کے سوک دے اللہ رب العزت دے غیب دان سوک دے اللہ رب العزت دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہودیانو چپنور سستڑی شل کنا بخاری شریف کی راغ دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ٹکا لو کا دعوت یو لور کو یو زنانا ورت دعوت کرو دی یہودیانو اور تپوسیو کچھ دا اللہ دا حبیب کم زی خوخی نصاروی کے گٹ کے دالے چڑم بنائی ودا اللہ دا حبیب ڈیر خوادے کی ورت ڈیر زہر واچو دا اللہ حبیب پپینڈا کے ناستو دا زہر نہ ڈک تو عام دے او پتہ ورت ملے گی تر سوچی وہی نظر آگلے او معجزتن اغلوخی کی چس پراتو اگے خبری ندی شروع کری دا اللہ حبیب تب پتہ نہ لگے دا چلی تو عام کے زہر دی دا اللہ حبیب تب پتہ نہ لگے دا چلی تو عام کے گنے زہر دی بلکہ کل اللہ بندگانو دا اللہ حبیب خپل کور کے واقعہ پی خشوے پتہ ورتنے لگی مسلم شریف کی وہ حدیث راغلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہی زما پکور کے نبی علیہ السلام نمبر وکور ترا ہے تب اس طرح بانے دا اللہ حبیب پریوتو خیال و گمانے و کچھ ازگ نیو دشم روغن تے دروازے لرے کوروان شو وہی زما خیال کے دارا لل چھ زما پکور کے نمبر دے اسے ند نور بی بیانو کور تلاڑ نشید اللہ حبیب نو ازر رووتو دا اللہ حبیب دے کور نرووتو جنت الوقی ترا ہے اول سے دعا و غخت مردگانو دفارا مردگان زمون استاسو دعاگانو تسری محتاج دی خدا عجیب خبر ہے زمون اے چکل مڑشی نمون پل خوئی دی عاجز لدعا و غاڑی دا غشان دکن بیا جنازم دی عاجز دا پار شفارس تے بیا عاجز پا خارو کے دفن کی اغا عاجز لغسل ور کی اغا عاجز لکفن واشی یو سور جی پس بیا وی کٹی روانے وارو لو پی گئی پا خمر بار اور یو سور جی پس وی دا حاجت روا دے و مشکل کشارے نو اللہ حبیب دعا غوخت بیا واپس راغے بی بی ور تلری لری نہ تیار کی گوری مخ کی مخ کی ترا لا منڈے والا او حدیث دا مسلم شریف کی راغلی نبی علیہ السلام چکور تراغے او بسترے توردن نہ شو چوی کتل بی بی سیلی گی منڈے چ سو کوئی سیلی گی کنا اللہ حبیب ور تو ویلی سیلی گی او ور تحل نو وی دا اللہ حبیب ور تو وی حل را تو آیا ورنہ دا اسمان نو دزم کو مالک و ما خبر کی تو کی خبر بات نچے حاضر ناظر دے پغے بو پوئے گی دی دور کی پیر تا پنک کی سخکاری او لاس نہ نصیب معلوم ای تاویز رو باسی ملا اللہ حبیب تا دخپلی بی بی پتہ ولی نشتا بیگے پہ خبر بار نو بی بی ور تا طول واقعاتے رکھ عالم الغیب زمائی ذت مندو صرف او صرف او اللہ رب العزت تے انبیاء علیہم الصلاة والسلام تا کل دخپل قدم نشال سشے نخکاری کل زمائی عزت مندو انبیاء علیہ السلام تا دا لاس نلان دے سنخکاری مشکا شریف جل لسانی کی حدیث تے دا اللہ حبیب مسکولو چی سجدی لطلو نو پلڑا ملاس کی خو لڑا مچی چلو نو قصدن خطلان شکلا اسم کی دی کنا دا اللہ حبیب وی لعن اللہ الاقرب لا یدع مسلیا ولا غیره ولا نبیا ولا غیره وی اللہ لرم حلاک کی دیکھو نبی من پریزی غیر نبی من پریزی مسکون کے من پریزی غیر مسکون کے من پریزی ایمان والو سوچو کئی سید البشر تا خود اللہ از دلان دے لرم نخکاری او تاویزگر بابا آغا تا پا پیخور کے و پا کواٹ کے ور تستا بالخ دلان دے تاویزو نخکاری بی گئی پاہ بربا وہ یہ تاویزو نے رویست بی گئی پاہ بربا دا ساہر دے جادوگر رے پیریان تاوی کڑی تانے ایمان مو لوٹلو مال مو لوٹلو ای تاویزو نمی ترویست دا اللہ پا حبیب چی سحر شے علماء ناس پی نباز علماء لیکلی سلوی خرزی دا اللہ حبیب تے تکلیفو یہودیانو پی کوڑے و تاویزو نکڑے ایس پتا ورطن لگے دا دغشان دے بخاری شریف حدیث اور دا زمون دا اہل سنت والجماعت مسلکم دے چا انبیاء علیہ السلام دا سحر نمتاثر کی گی ذکر سحر دا سرے لکے و بیماری پا بیماروں کے او انبیاء علیہ السلام بشر دی پا بشر بیماری رازی دا اللہ حبیب تیس پتن ہو چی دا سشی دا اللہ حبیب یو ذلو دو بخاری شریف کی راغلی دو فرشتے را لے یو میکائیل علیہ السلام دے او بل جبریل علیہ السلام دے او دا اللہ دا حبیب سر اخپو مبارکو تو دری دل یو بل توی دا پدیسی شوی وی مطبوبن سحر پشوی وی چا پکڑے اگر یہودی لبی دیم نے اسم پکڑے وی کم زی کرے مدینہ مروان و نوکی و شار کو یو یغی کی دگا تی دلان دی خقی کرے دا اللہ حبیب را پاسی دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تا وی وی زماد بیماری حل را تا اللہ وی تو یہ پہ بربان نو نبی علیہ السلام تا خود اخپل و کود و پتن لگی یہ پہ بربان اگر یو کس را گئے وی را تاویس شاکرے پلانی مولالم یو خیلو مرانوی چی یو بلم دے تو یہ پہ بربان نما علی لار شولا چی دا خطوے لے نشی چی پغیبو پوئیگم زکر دا خود مسلمان عقیدہ بنی کنا نیا خو چی بلے خطوے چی پغیبو پوئیگم یا تا کرے پوئیگئی تا خبر پانے یا تا کرے نو بل بمیو دا سی موسر ریشوٹ لاہور یا طالبو پوئیگئی تا خبر پانے نا آگا ہوئی زمون پا کلی کی دارلو میں دیو بننا یا فارغ عالم لے نوئی زمون پا کلی کی پیریانو بابا لے دائی کنو پلانی سر پیریان دیو خاپیری سکے وی تاویزو نرو باز پوئیگئی تا خبر پانے ناغوی یا مونگا عمولی شیف ساری مستیو کو مقتدیانو لیوی بیگامی یا پیریانو بابا لی دلیو او دی قبرستان کی قبرونو کی تاویزو نخخول پیگئی پا خبر آباد چی دا بساری و لگاک رازینو بیا بولوی چی دغا قبر کرے پیگئی پا خبر آباد خوی زمونگا عمولی شیف خبر خلکو نمانانو لاغی اغمانی پیگئی پا خبر آباد دا طریقہ دا چی خلق رشتیان نمانی او دروغ اگر دیر منی دا اللہ بندگانو کمونگا تاسو وایو چی زمون دی ایمان اصلاح دیوشی زمونگا قیدہ دی سمشی نو دا اللہ کتاب لبکینو کینو بکنا وعدہ اگر اللہ قرآن شریف کی سورت وہا کہ وی فمن اتبع ہدایا فلا یدل ولا یشقا اللہ وعدہ کئی ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ وی سوک چی زمان کتاب لکینا استو او علمن و عملن زمان کتاب پس روان سو دام وعدہ دا چی دنیا کے وہ گمراہ کی گینا او دام وعدہ دا چی خیرت کے وہ بدبخت کی گینا باشان دکتا اللہ نے منگو تاسو خپل کتاب لکی نئی اللہ منگ دا خپل کتاب صحیح خادمان جوڑ کے اللہ پا منگ چکم پریشانی راغلی او در پا در یو الہ العالمین دا در پا در امت دی خپل کتاب لکی نئی اللہ دا در پدر امت تا دخل حبیب دا سنت دا جوندی کی دو توفیق ورکی انشاءاللہ رستو با ختم کی گی تاسو خسکون اتمینان سرکی نئی ازانوش مجھ بکو یا با انشاءاللہ ختم کی گی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک